piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No? Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 marca. Już minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Justyna Święty-Ersetic ze srebrnym medalem halowych Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Z brązu w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata cieszą się polscy skoczkowie. Włożyliśmy serce na skoczni, cała drużyna, myślę, że spisała się po prostu na medal. Strażak, który został ranny w pożarze remizy w Raczkowicach, trafił do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Dziewczyny lubią brąz, ale my w sztafecie 4x400 wolimy złoto. Tak mówiła Justyna Święty-Ersetic po zdobyciu srebrnego medalu halowych Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Przyznała, że w niedzielę do krążka indywidualnego chce dołożyć kolejny tytuł mistrzyni Starego Kontynentu. Jutro powalczę o nieco cenniejszy medal. Dziewczyny lubią brąz, ale my wolimy złoto. Bronimy w końcu tytułu. Będzie ogień na tej bieżni. Mówię to jasno. Chcemy wygrać na swojej polskiej ziemi, dodała srebrna medalistka. Sukces odnieśli dziś także polscy skoczkowie narciarscy. Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wywalczyli brązowy medal w konkursie drużynowym podczas Mistrzostw Świata w niemieckim Oberstdorfie. Kamil Stoch przyznaje, że ten medal ma szczególny smak po tym, gdy przez ostatni tydzień mu nie szło. To jest wspaniała nagroda za ten trudny czas, ale przede wszystkim za pracę, którą tutaj wykonałem i zwłaszcza za serce, które oddaliśmy razem. Z medalu cieszy się też Dawid Kubacki. Zwłaszcza, że to była bardzo pasjonująca walka i włożyliśmy serce na skoczni, cała drużyna, myślę, że spisała się po prostu na medal. No i bardzo się cieszę, że mogłem w tej drużynie być. Tydzień temu Piotr Żyła zdobył tytuł Mistrza Świata po zwycięstwie w konkursie na normalnej skoczni w Oberstdorfie. Prezydent podpisze ustawę o 14 emeryturze i rencie. Zrobi to pojutrze, zapowiedział w Polskim Radiu 24 doradca społeczny Andrzeja Dudy, Paweł Mucha. To też jest pokazanie, że nawet w trudnej sytuacji pandemicznej pan prezydent słowa dotrzymuje i te projekty wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą realizuje. Możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek tej uroczystości podpisania ustawy o tym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli tak jak to mówimy popularnie o 14. Dodatkowe świadczenie dla seniorów ma być wypłacone w czwartym kwartale tego roku. Pełną 14 w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie nie przekraczające 2900 zł brutto. Życiu i zdrowiu strażaka, który został ranny w pożarze remizy w Raczkowicach w powiecie częstochowskim, nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem i objął dach remontowanego budynku. Był on podzielony na 3 segmenty. 2 zostały całkowicie spalone, informuje rzecznik częstochowskich strażaków Marcin Pudło. Garaż spalony doszczętnie, tam uległ spaleniu sprzęt strażacki, na pewno nie było wewnątrz żadnego pojazdu. Kolejny segment to jest taka sala szkoleń, również uległa całkowitemu spaleniu. 3 segment świetlicy służy lokalnej społeczności i ten segment udało się obronić, nie jest wyłączony z użytkowania. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Album Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Stanisław Moniuszko Msze, nagrodzony Feniksem 2020. Wyróżnienie przyznaje Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Nagrodę odebrał dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Krzysztof Kur. Ta płyta to owoc obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. To jest pierwsze w historii nagranie tych mszy, tak jak one zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, czyli z udziałem orkiestry, a nie tylko samych organów. Wyróżnienie otrzymała inna płyta Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To Mikołaj Gomułka. Melodię napisał też polski album Ufam, że mnie słyszycie. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą śnieg i deszcz ze śniegiem mogą padać w północnej połowie Polski, nad ranem poprószy na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Termometry pokażą od minus 5 stopni na południu kraju, około minus 1 w centrum, do plus 2 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. To była jej druga wizyta w studiu koncertowym Trójki. Przywiozła wtedy ze sobą zespół złożony z trzech koleżanek i swój najnowszy album Citizen of Glass. Zapraszamy na retransmisję koncertu wspaniałej duńskiej artystki Agnes Obel z 2016 roku. Na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. W rytmie na trzy. Apart from your name, I'm interested, but I'm sick of hearing the same questions answered. Keep me hanging on every word, keep me guessing. Tell me something I haven't heard. Start undressing. Pilots like this conversation's water you can't swim, and I think I'm losing patience, but I still want it. Took my time with this, so please. Some time to get to the pain. I can't understand what's taking so long. Yeah, got your name and I'm already on my 15th train. If I hear another trouble song, I'll go crazy. College like this conversation, water you can't swim. And I think I'm losing patience, but I still want it. Trzeci Polskiego Radia, prawie 10 minut po godzinie 22. Jeżeli jest coś, co nie jest wykonalne, trzeba podobno znaleźć kogoś, kto o tym nie wie i to zrobi. Do takich wniosków zapewne wielokrotnie dochodzili artyści, którzy na swojej drodze poszukiwali tego najlepszego przewodnika. Mark Ronson, bo o nim myślę, stał się dla wielu tym, bo znał receptę na muzyczny sukces. Mark Ronson i Daniel Merriweather, She's Got Me, otworzyli trzecią godzinę programu w rytmie

podczas naszego dzisiejszego spotkania tych adresów, pod którymi się meldujemy, jest naprawdę sporo. Chwilę temu Tennessee, pan Radosław pisze mailowo, że dzięki dzisiejszej audycji po raz pierwszy, cytuję, palcem na mapie odszukał Djibouti. To ja dopowiem, że dziś mieliśmy bardzo sympatyczną muzyczną podróż w rejony afrykańskie dzięki artystce Sheilai. Pozdrawiam pana Radosława, dziękuję za wspólne podróżowanie muzyczne. Tomasz.Dudek@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. A teraz dość być może nieoczekiwanie pojawi się artysta z chrypką. Rod Stewart i Stevie Wonder. La, la. As a summer day, my Cherie O'More, distant as the Milky Way, my Cherie O'More, pretty little one that I adore, you're the only girl my heart beats for. How I wish that you Cherie O'More, Rod Stewart w klasyku Stevie Wondera. Gdy przyjdzie wiosna, a przyjdzie już niebawem, proszę takie kompozycje trzymać blisko siebie, idealne na pobudzenie najlepszych emocji. Nie wiem, czy państwo pamiętają, dla kogo Stevie Wonder napisał ten numer. Dla szkolnej miłości i pierwotnie nosił tytuł Och My Marsha. Pewnie dla niektórych z państwa już dobiegła ta informacja o super kolaboracji Andersona Paaka i Bruno Marsa. Jestem ciekawy albumu, który pewnie za jakiś czas pojawi się na rynku. Podobno panowie zrobili to, by zwyciężyć z nudą, jaka panowała w studium. Nie wiem, czy to jest plotka, czy tak naprawdę było, ale pewnie niebawem postaramy się ten wątek doprecyzować. Będę namawiał redaktora Karola Gnata, aby już za tydzień w programie W Rytmie na Trzy premierowo zagrał duet Paaka i Marsa, a u nas dziś Chunky, Bruno Mars z magicznego albumu 24K Magic. From left, right, side to side. She gotta have her own money. Oh yeah. Shout out to the girls that pay, they rent on time. If you ain't at a party, take your ass back home. If you getting naughty, baby, here's my phone. Slide with your boy to the bar. Slide with your boy to the car. I've been searching everywhere and now here you are. Ooh, chunky. Looking for them girls with the big old hoops. Drop it down and gaze it goose. I wanna get down. Yeah, them the ones I'm tryna recruit. I'm looking at you, yeah, you, baby, baby. Now let me hear you say you're ready. I'm ready. Oh yeah. Girl, you better have your hair weave strapped on tight. Cause once we get going, we rolling. We'll cha-cha till the morning. So just say alright. If you ain't here to party, take your ass back home. If you're getting naughty, baby, here's my phone. Slide with your boy to the bar. Slide with your boy to the car. I've been searching everywhere and now here you are. Ooh, chunky. Looking for them girls with the big old hoops. Drop it down and gaze it deuce. I wanna get down. Yeah, them the ones I'm tryna recruit. I'm looking at you, yeah, you, baby. Girl, I choose you. Chunky. Looking for them girls with the big old hoops. That drop it down and daisy deuce. I wanna get down. Yeah, them the ones I'm tryna recruit. I'm looking at you. Yeah, you. Kiedy pojawiła się dziś na antenie Trójki tuż po 20:00 kompozycja Street Life Randy Crawford, zapytałem państwa, czy mieliście państwo przed oczami sceny filmowe, w których wykorzystana została ta piosenka. Wracamy trochę do takich skojarzeń, jeżeli pamiętacie państwo film Ray ze świetną rolą Jamie'ego Foxa, który wcielił się w Raya Charlesa. Być może skojarzycie ten moment, kiedy na ekranie pojawia się kompozycja What I Say. Jeden z tych filmów, który właściwie można oglądać i odtwarzać dla muzyki. Zresztą jest takie wydanie rozszerzonego filmu, gdzie sceny muzyczne są nieco wydłużone, dzięki czemu totalnie możemy oddać się dźwiękowej przygodzie z fantastycznym Rayem Charlesem w roli głównej. Don't do right. Oh. play, boy. See me in misery. Come on, baby, see if I be not here. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlesque all night long. Yeah, yeah. What I say? Absolutnie wielki Ray Charles Robinson. Artysta, który z powodzeniem łączył ogień i wodę. Zresztą kiedyś powiedział bardzo ciekawe zdanie. Gdy masz dobrą piosenkę, to ona cały czas będzie piękna, nawet gdy ktoś ją źle zaśpiewa. Kocham dawnych kompozytorów, którzy pisali piosenki o miłości, ale mam także wiele szacunku do bluesa i jazzu. I teraz u nas trochę bluesa w naszym programie, w programie W Rytmie na Trzy. W trójce Molly Johnson. Shots, spend it all, the have-nots. Monday, we make it. Forward, see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way you do my life. salvation. No chance to increase finance. Bills pile up sky high. Send that boy off to die. Make me wanna holler the way they do my life. Make me wanna holler the way they do my life. Is ain't living. No, no, no, babe. This ain't living. Hang ups, let downs, bad breaks, setbacks. Natural fact is, oh honey, that I can't pay my taxes. Oh, make me wanna holler and throw up both my hands. Make me wanna holler and throw up both my hands. Trigger happy policing. Panic is spreading. God knows where we're heading. Make me wanna holler, they just don't understand. They make me wanna holler, they just don't understand. Oh, this ain't living. They make me wanna holler. Make me wanna holler. They make me wanna holler. Throw up both my hands. 'Cause this ain't living. No, no, no, babe. W rytmie na trzy. It's been a week from hell. I lost my job at Five Guys. My girl just kicked me out. She says I'm lame. Maybe she's got a point. Who gets the sack from Five Guys? She thinks I'm so incapable of change. But I can cut down on my feet, give you what you need. Take time to make time, girl. I can stop procrastinating. Oh, be a little more prepared. Show you that I care. I'll love you, I swear, girl. Oh. But tell me if I wasn't broke, would you spend more time with me like you said you do? Oh yeah, tell me what I'm supposed to do. 'Cause the only thing I need is to be loved by you. I'm starting out my seventh day of self-assertion, parading in my Calvins with no shame. Good Lord. I sit and think to myself, I'm in the low. But look around and see no one to blame. Maybe I can cut down on my sleep, give you what you need. Take time and make time. I can stop procrastinating. Whoa, whoa, whoa, whoa. Be a little more prepared, show you that I care. I'll love you, I swear. Oh, but tell me if I wasn't broke, would you spend more time with me like you said you do? Oh yeah, tell me what I'm supposed to do. 'Cause the only thing I need is to be loved by you. more time with me like you said you do. Yeah, tell me what I'm supposed to do. 'Cause the only thing I need is to be loved by you. Oh. Siedmioletni reprezentant brytyjskiej sceny Sam Henshaw, Brooke. To była jego muzyczna historia. Jeżeli wspomnę, że za inspirację stawia D'Angelo i Lauryn Hill, to już Państwo możecie sobie wyobrazić, w jakim kierunku podąża jego kariera. Świetnie radzi sobie z grą na gitarze, pianinie, perkusji, dzięki czemu osobisty wkład w produkcję utworów jest mocno zaangażowany. Dla wielu z Państwa być może właśnie teraz jest idealny czas na sen, chociaż fakt, że jutro niedziela może skłaniać, by dziś pozostać z nami, może nieco dłużej. Ktoś kiedyś powiedział, że muzyka jest jak sen. Dlaczego przy muzyce się nie odpoczywa? Proszę odpoczywać, proszę zostać razem z nami. A teraz do tego, aby podkręcić nieco dźwięk w Państwa radioodbiornikach, będzie zachęcał na antenie Trójki The Brooks. I'ma bring you in on this one, y'all. Yeah. Feel it, boy? Look at here. Yo, just come a little closer. Find yourself a speaker. And for those of you at home, grab the knob. Turn it to the right. Whatever you do, turn up the sound. Turn it loose. You shall overcome. Feeling that you won't get some. If you be, leave from over there. Here to tell you that we need your best. If you please, let me show you something. Something that you never seen before. Well, well, I wanna show you something. Show you that this pair. Work. Hit man. Woo. The Brooks, nominowani m.in. w swojej karierze do nagrody Independent Music w kategorii mini album. Skusili się Państwo na słuchanie radia nieco głośniej? Turn Up The Sound, The Brooks w trójce. Podobno życie jest jak trąbka w orkiestrze jazzowej, a my za chwilę w programie W Rytmie na Trzy będziemy gościć i sekcję dętą, i orkiestrę. Zatem będzie szansa zmierzyć się z powiedzeniem, które kiedyś głośno powiedział Louis Armstrong. The Soul Jazz Orchestra. Tak nazywa się ten projekt tworzony przez kanadyjskich muzyków, a kompozycja nazywa się House of Cards. Just Jakato i Diamenty w programie W Rytmie na 3. A teraz będzie mała magiczna sztuczka. Czy znacie państwo nowe wcielenie Tyler Gordon? Od zawsze była kojarzona jako znakomita perkusistka, która współpracowała m.in. z Chrisem Brownem czy popularną ostatnio Dua Lipą. Jednak przyszedł czas na to, by z drugoplanowej postaci przemienić się w tą pierwszą planową. No i tu wspomniane czary. Proszę zapamiętać pseudonim The Pocket Queen, bo oprócz oczywiście świetnej perkusji, jest tam też sporo energii w każdej warstwie kompozytorskiej. Kilkukrotnie tytuł już za chwilę na antenie Trójki zostanie zaprezentowany, jednak proszę pozwolicie państwo, że zapowiem. We Come to Move, The Pocket Queen. To be what I wanna be, see what I wanna see. Nothing stopping me, world in front of me, that's for sure. Wanna know how? I let them know that I'm keeping it fresh, keeping it cool, like it's 1992. Laying the shade, dipping the pool, don't wanna jump up to you. Keeping it hot, keeping it cool, like it's 1992. I'ma do what I do, you object, overruled. Gotta stay funky, gotta stay real, gotta do just what I feel. Gotta work, work, got to chill. Lonely way to pay the bill. Mr. DJ, hit the ones with the twos, we'll follow suit. Move the shoes, chuck the dudes to the balls, so we're in the mood. Wow, look at your hair. Like, it's so cool. Can I touch it? They feel our presence, they feel our essence. They got some questions and wanna know. Full of lessons, ain't no depression. No time for resting, we gotta go. We moving on up like the Jeffersons. Know that it's evident, the melanin is heaven sent. No matter what your preference is, it's all about the peace and the love what we represent. Come on and move with us, groove with us. Nothing left to do but to move with us. The rhythm that you pinning in and make you move. Dużo radości i nowego spojrzenia na funk i soul, The Pocket Queen w Trójce. Przez wiele lat, aż właściwie do tego roku, myśląc Otis, myślałem oczywiście Redding, wspominając jednego z najważniejszych artystów muzyki soul. Jednak na mojej drodze jakiś czas temu pojawił się Otis Junior. Za chwilę na antenie Trójki zaprezentujemy nagranie One Time, wykonywane wspólnie z doktorem Dandiffem. I mam do państwa jeszcze jedno błyskawiczne pytanie, czy podczas naszych kolejnych kolejnych spotkań powinienem zabrać ze sobą płytę Otisa Reddinga. Zachęcam Państwa do kontaktu tomasz.dudek@polskieradio.pl. I used to live behind a fortress wall. Collected all the stones, built it on my own. Stories on top of stories left untold. Together with no plans of ever growing old. But now I look around and all that I can see, is every brick I lay keeping the world from me. Was safety for me then, it's prison to me now. But I built this wall so well, it's hard to tear it down. No, and I don't know what I see, but if I'm speaking truthfully, I know it ain't easy. It ain't easy, but if I could just get one time when everything just fell in line, or release me, release me. It's crazy what we do to stay alive. The prices that we pay investing in sunrise. I had so many needs I set aside. But now that I survived, I'm learning how to thrive. Cause now I look around and don't know what I see. Is this just empty space or opportunity? What used to scare me then, I'm seeing daily now. So I trade my comfort zone for new uncharted ground. And I don't know what I see, but if I'm speaking truthfully, I know it ain't easy. It ain't easy, but if I could just get one time when everything just fell in line, or release me, release me. I don't know what I see, but if I'm speaking truthfully, I know it ain't easy. It ain't easy. But if I could just get one time when everything just fell in line, or release me, release me. Oh, I don't know what I see, but if I'm speaking truthfully, I know it ain't easy. It ain't easy. And if I could just get it one time when it all fell in line, oh, release me, release me. Otis Junior i Dr. Dandy w One Time. Dziś już prawie stawiamy kropkę w naszych muzycznych podróżach bez paszportów w programie W Rytmie na 3. Justyna Grabarz, Michał Jakubik, Tomasz Dudek. Dziękujemy za dziś. Życzymy dobrego, spokojnego wieczoru.